50 languages. 43. 43. در باغ وحش. در باغ وحش. آنجا باغ وحش است. آنجا باغ وحش است. زرافه ها آنجا هستند. زرافه ها آنجا هستند. قسمت خرس ها کجا است؟ قسمت خرس ها کجاست؟ قسمت فیل ها کجا است؟ قسمت فیل ها کجاست؟ قسمت مارها کجا است؟ قسمت مارها کجاست؟ قسمت شیرها کجا است؟ قسمت شیرها کجاست؟ من یک دوربین عکاسی دارم. من یک دوربین عکاسی دارم. من یک دوربین فیلم برداری هم دارم. من یک دوربین فیلم برداری هم دارم. کجا می توانم باتری پیدا کنم؟ کجا می توانم باتری پیدا کنم؟ قسمت پنگوئن ها کجا است؟ قسمت پنگوئن ها کجاست؟ قسمت کانگروها کجا است؟ قسمت کانگروها کجاست؟ قسمت کرگدن ها کجا است؟ قسمت کرگدن ها کجاست؟ توالت کجاست؟ توالت کجاست؟ آنجا یک کافه است. آنجا یک کافه است. آنجا یک رستوران است. آنجا یک رستوران است. قسمت شترها کجا است؟ قسمت شترها کجاست؟ قسمت گوریلها و گورخرها کجا است؟ قسمت گوریلها و گورخرها کجاست؟ قسمت ببرها و تمساحها کجا است؟ قسمت ببرها و تمساحها کجاست؟